Trzy osoby zostały ranne. O szczegółach Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu wjechał na pobocze na razie z nieustalonych przyczyn, a następnie wjechał do rowu i przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, którym udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. Na miejsce został postawiony kolejny zastępczy autobus, który zabrał podróżujących autobusem. Był to autobus relacji Warszawa-Katowice. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Kierowcy muszą uważać, bo w miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu. W kierunku Katowic wyłączony został jeden pas ruchu. To wszystkie informacje kolejne za godzinę szerokiej drogi bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 kwietnia, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Szerpowie z Nepalu grożą protestem, żądają odszkodowań dla rodzin kolegów, którzy zginęli w piątek pod lawiną. Polscy piloci mają szansę przesiąść się na nowoczesne myśliwce F-35. Są to samoloty piątej generacji. MON chce je kupić. Oszuści internetowi, szczególnie aktywni w Belgii, ostrzegają przed nimi policjanci. 10 tysięcy dolarów dla rodziny każdego z 16 przewodników. Takich odszkodowań zażądali Szerpowie dla bliskich Nepalczyków, którzy zginęli lub zostali uznani za zaginionych po zejściu lawiny na Mount Everestie w piątek. Zagrozili, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione w ciągu 7 dni, rozpoczną protest. Rząd ogłosił, że wypłaci rodzinom ofiar po 400 dolarów na pokrycie kosztów pogrzebów, poinformowała agencja Reutera. Nie jest jasne, jaką formę może przybrać protest Szerpów. Niektórzy chcą, by w tegorocznym sezonie rozpoczynającym się w maju na Mount Everest był zamknięty dla wypraw. Szerpowie są wynajmowani przez zagranicznych wspinaczy do noszenia sprzętu, prowadzenia ekspedycji i gotowania posiłków. W piątek rano kilkunastoosobowa ekipa Szerpów wyszła zakładać poręczówki dla uczestników wyprawy na trasie prowadzącej na najwyższy szczyt świata. Na wysokości około 6 tysięcy metrów zeszła lawina. Zginęło co najmniej 13 Szerpów, 3 uznano za zaginionych. 3 jest w szpitalach w Katmandu. To najtragiczniejszy bilans ofiar na Mount Everestie w historii. MON kupi myśliwce piątej generacji. Najnowocześniejsze samoloty świata F-35 w ciągu dekady mogą znaleźć się na wyposażeniu polskiej armii. Na razie resort obrony szczegółów nie ujawnia. Myśliwce F-35 to najwyższa półka spośród samolotów wielozadaniowych. Marzą o nich piloci na całym świecie. Na razie szczęście to mają amerykańscy lotnicy. Niedługo F-35 pojawią się też nad brytyjskim niebem. Szanse na te myśliwce mają również nasi piloci. Są to samoloty piątej generacji i one mają znacznie więcej możliwości, znacznie więcej zdolności. Mówi szef MON Tomasz Siemoniak. Minister dodaje od razu, że na razie żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły. Będziemy to analizowali i w ciągu najbliższych lat Polska podejmie decyzję, w jaki sposób budować w dalszym ciągu swoje siły powietrzne. Z pewnością trzeba będzie przeanalizować cenę. Tadeusz Wróbel z magazynu Polska Zbrojna mówi, że to bardzo drogie myśliwce. Ceny pierwszych samolotów przekraczały 200 milionów dolarów za egzemplarz. Jeżeli ruszy już pełna seryjna produkcja tych maszyn, to koszt jednostkowy takiego samolotu to będzie około 80-90 milionów dolarów. Do tego system i uzbrojenie. Eksperci szacują, że taki kontrakt pochłonie około 10 miliardów dolarów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Belgia na celowniku oszustów internetowych. Policjanci w tym kraju i koncern Microsoft ostrzegają i apelują o czujność, by nie zezwalać przypadkowym osobom na dostęp do swoich komputerów i nie ściągać za ich radą żadnego oprogramowania. Schemat działania jest zawsze taki sam. Oszuści mówiący po angielsku z azjatyckim akcentem dzwonią do wybranej osoby i mówią, że ma problem z komputerem. Tłumaczy Katrin Dewale z firmy Microsoft. Przekonują, by wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć zamieszczony na niej link i ściągnąć specjalne oprogramowanie, które jak się później okazuje jest szpiegowskie i złośliwe i pozwala oszustom przejąć kontrolę nad komputerem. A później oszuści szantażują, domagają się pieniędzy i grożą wykasowaniem wszystkich danych. Przedstawiciele koncernu Microsoft podkreślają, że nigdy nie dzwonią do swoich klientów, nie instruują ich, by wchodzili na strony internetowe i ściągali oprogramowanie. Belgijska policja zaleca, by po otrzymaniu takiego telefonu natychmiast się rozłączyć, a tych, którzy wpadli w pułapkę, prosi o kontakt. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polscy policjanci, konkretnie warszawscy, musieli dziś interweniować w związku z wodą wylewaną hektolitrami na przypadkowe osoby. Lany poniedziałek to, jak się okazuje, wciąż żywa tradycja, szczególnie na stołecznej Pradze. Oni byli w domu, to ja wziąłam wiadra, tak przywiązałam i tam tak linę podstawiłam, jak oni to odebrą, to tak wodę się na nie wysypią. Czyli ile wiader dzisiaj wylałaś? No 4. jeszcze nie było lanego poniedziałku, to szykowaliśmy się, tak próbowaliśmy, butelki wystawialiśmy. Czy nam popadło w ręce, to należywaliśmy wody. A też mam wiaderko. Z kolegami się ustawiamy i lejemy się wodą. Dziewczyny obywamy. Między podwórkami jakieś tam chłopaki latają. A co się stało? No, zanieśliśmy sobie z wiaderkiem i panowie podjechali. I co, mandat będzie? Nie wiem, pokaże się. Mandatu nie było. Jak sprawdziła reporterka, warszawska policja na razie za oblewanie wodą nikogo nie ukarała. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy i jutro opady na zachodzie i południu. We wtorek znów lokalnie pojawią się burze. Nad ranem temperatura wyrównana od 8 do 10 stopni. Jutro najcieplej na Mazowszu 22 stopnie, na południu 21, a nad samym morzem 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie kontynuujemy rozmowę o autach hybrydowych. Witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jak to jest z tą niezawodnością w hybrydach? Fantastycznie. Szczególnie jak porównujemy hybrydę z autem konwencjonalnym. Jak pan jeździ dieslem głównie po mieście, to ewentualne koszty napraw rozrusznika, alternatora, sprzęgła, filtra DPF czy turbiny mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. A w hybrydzie? Tych elementów nie ma. Jest to przełom technologiczny. A jak czegoś nie ma, to się nie psuje. Dodatkowo w hybrydowej Toyocie mocny silnik elektryczny wykonuje najcięższą pracę, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu. Odciążony silnik benzynowy pali mało i jest praktycznie bezawaryjny. Stąd czołowe miejsca hybryd Toyoty w rankingach niezawodności niemieckiego Instytutu TIF. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy, nowy jest bezpieczniejszy, nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Już minęło 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy ponownie w trzeciej sportowej, świątecznej, jeszcze trzeciej stronie medalu. Dużo przymiotników. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Dużo się dzieje w sporcie. Oglądamy żużel. Za chwilę przekażemy Państwu informacje prosto z Częstochowy. Trwają biegi nominowane. W Barcelonie w tenisowym turnieju ATP z trzech polskich tenisistów, dwóch już tam nie gra. Michał Przysiężny przegrał w dwóch setach z Rosjaninem Gabaszwilim, natomiast Łukasz Kubot też przegrał w dwóch partiach z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Został na placu boju Jerzy Janowicz, jego mecz w drugiej rundzie jutro. Kolejny double-double Marcina Gortata w koszykarskiej lidze NBA. Zdobył 15 punktów dla Washington Wizards. Wygrali 102 do 93 z Chicago Bulls i to oznacza, że w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 1-0. Zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji. Pod koniec pierwszej wspominaliśmy, że będzie o koszykówce tej z ligi NBA, będzie też o żeglarstwie. Połączymy się z Przemysławem Miarczyńskim, naszym świetnym windsurferem. Obiecaliśmy, a ja obiecałem wynik z Częstochowy. Włókniarz przegrywa z Falubazem 38 do 46. And your soul isn't right, and it's raw to the night. It's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. won't fall, you're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your taka nieco nostalgiczna, więc przyspieszamy, bo to był szalony mecz. Marcin Gortat znakomicie zagrał, znakomicie, a Washington Wizards niespodziewanie odrobili aż 13 punktów straty i pokonali na wyjeździe Chicago Bulls. Trudno o lepszy początek playoffów w NBA, a możemy liczyć jeszcze na więcej. Michał Gąsiorowski. NBA Playoffs czas zacząć, a właściwie to czas był w sobotni wieczór, bo wtedy właśnie rozegrano pierwszy mecz. Jak zwykle pytań jest mnóstwo, ale to najważniejsze dla nas dotyczy Washington Wizards. Po raz pierwszy od wielu lat awansowali do tej fazy rozgrywek i pewnie nie udałoby im się, gdyby nie nasz Marcin Gortat, przyznaje Michał Owczarek z portalu Gazeta.pl. Po to ściągnęli Gortata tuż przed sezonem, gdy okazało się, że Okafor jest skontuzjowany, żeby właśnie awansować do playoff. Poświęcili wybór w drafcie, postawili wszystko na jedną kartę, playoffy albo nic. Gortat był jednym z tych głównych ogni, które im ten sukces zapewnił. Marcin zagrał fantastyczny sezon. W liczbach to nie do końca wygląda rewelacyjnie, bo i rzucał kiedyś więcej punktów i lepiej zbierał, ale jeśli chodzi o wkład w grę zespołu, jego rolę, to jeszcze Gortat nie był tak ważnym zawodnikiem. Stał się jednym z liderów tej drużyny. Gortat walczył o playoffy, ale cały czas też walczy o nowy kontrakt. Jaka to może być podwyżka, albo mniej więcej ile może Gortat zarabiać? W tym sezonie zarabiał blisko 8 milionów. Ja oceniam, że ma szansę na przynajmniej 10. Natomiast jeśli będzie miał udaną serię playoff, podwyżka może być wyższa, nawet 12 milionów dolarów rocznie. W statystykach sezonu Polak wypadł nieźle, choć jak wspomnieliśmy, nie był to dla niego pod tym względem najlepszy sezon w historii. 37 razy uzyskał double-double, co dało mu w tej klasyfikacji 12 miejsce. Do tego był 13 najlepiej blokującym, 11 trafiającym z gry, 15 zbierającym i właściwie to powinien być najskuteczniejszym graczem NBA w rzutach za 3. Raz rzucił i raz trafił, czyli zanotował 100% skuteczność. Ale żeby na serio liczyć się w tej klasyfikacji, chyba trzeba rzucać trochę więcej. W pierwszej rundzie playoff Wizards spotkali się z niewdzięcznymi Chicago Bulls. Niewdzięcznymi, bo nikt nie chce z nimi grać, przyznaje Michał Owczarek. Brooklyn Nets w końcówce sezonu przegrywali specjalnie mecze, żeby uniknąć Chicago, bo nikt nie chce grać z najlepiej broniącą drużyną w całej lidze. Oni starają się zrobić wszystko, żeby rywal zdobył jeden punkt mniej od nich, a nie rzucić jeden punkt więcej. A propos Chicago Bulls, wczoraj minęła 28. rocznica najbardziej niesamowitego rekordu Michaela Jordana. W pierwszym meczu playoff z Boston Celtics zdobył 63 punkty i coraz więcej osób jest zdania, że ten rekord może nigdy nie zostać poprawiony. Jordan! 63 points and you're looking at an all-time record. Oh boy. Michael Jordan. Główne pytanie na ten sezon jest właściwie takie samo jak na zeszły. Czy ktoś jest w stanie powstrzymać Miami Heat w drodze po kolejny mistrzowski tytuł? Patrząc na przekrój całego sezonu, znów San Antonio Spurs, być może Oklahoma City Thunder z najlepszym graczem w tym sezonie Kevinem Durantem, Los Angeles Clippers, ale wskazać tak jednoznacznie, że Miami Heat będzie musiało pokonać drużynę XYZ, to w tym tym momencie nie można. Lider Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, spisywał się w tym sezonie rewelacyjnie. Sam Michael Jordan przyznał, że Durant to dla niego obecnie najlepszy koszykarz. W 12 kolejnych meczach zdobył przynajmniej 30 punktów. Trudno go powstrzymać i ma wielką chrapkę na pierwszy mistrzowski tytuł. Zresztą, kto nie ma? Jak głosiła kiedyś zapowiedź playoffów w telewizji TNT. Because at the end of the day, nothing cleanses like the champagne bath. This is the playoffs. Na końcu nic nie smakuje tak jak prysznic z szampana. A ten, rzecz jasna, jest zarezerwowany wyłącznie dla zwycięzców. Tegoroczne playoffy mają jeszcze jedną gwiazdę. To Pharrell Williams, którego Come Get It Be zostało oficjalną piosenką tych playoffów. The NBA Playoffs on Radio Trójka. No. Piękna końcówka. Żużel. Zakończyło się spotkanie w Częstochowie. Faluba z Zielona Góra pokonał 50-40 Włókniarza. Natomiast w Tarnowie Unia wygrała z Wybrzeżem Gdańsk 63-27. A po przerwie popływamy nie tylko z windsurferami. Zgodnie z zapowiedzią teraz przeniesiemy się na wodne akweny u wybrzeży Jer. Jest Przemysław Miarczyński, nasz znakomity windsurfer. Witaj, Przemku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dopiero co rozpocząłeś i inni windsurferzy zawody Pucharu Świata. Jak ten początek? No początek całkiem dobrze, bo dzisiaj mieliśmy w ogóle trzy wyścigi. Dość duża stawka jest, bo tutaj w mężczyznach jest aż 90 mężczyzn zgłoszonych, kobiet jest prawie 70 i no ja zajmuję obecnie piąte miejsce w klasyfikacji mężczyzn, prowadzi Piotrek Myszka, ja jestem piąty, a szósty jest Paweł Tarnowski, także no my tutaj ostro walczymy. W dziewczynach też ładnie, bo Maja Dziarnowska jest na drugim miejscu, Zosia Klepacka na piątym miejscu i Kamila Smektała zdaje się na dziewiątym miejscu, także no tutaj można powiedzieć, że to początek regat mamy bardzo dobry. Przemek, to takie miejsce, ten akwen, który lubicie, bo z tego co pamiętam w zeszłym roku ty tam wygrałeś, Piotr Myszka był drugi, to nic tylko pływać i zdobywać wysokie lokaty. Tak, jak najbardziej, no tutaj w ogóle sporo trenujemy na tym akwenie, są to bardzo, no dla nas dobre warunki, bo dzisiaj akurat wiało tam od 12 do 17 węzłów, czyli tak gdzieś 4-5 z kaliboforta. Tutaj razem właśnie z Piotrkiem i z Pawłem bardzo lubimy takie warunki. Szybcy jesteśmy po prostu w stosunku do innych zawodników, a są tutaj naprawdę wszyscy, bo i mistrz olimpijski z Londynu, Holender Dorian van Rijsselbergen oraz srebrny medalista Anglik Nick Dempsey, także no jest z kim walczyć. A z czego ta prędkość wynika? Jakieś nowinki technologiczne? Nie, no tak prawdę mówiąc to sprzęt wszyscy mają taki sam, wobec tego niewiele tutaj się da zrobić, zresztą są ścisłe przepisy, które w ogóle no, mówią co można robić ze sprzętem, a tak prawdę mówiąc to niewiele, więc wszyscy mają to samo. My mamy o tyle właśnie fajną, komfortową sytuację, że jesteśmy w, tak... Że no, jesteście dobrymi windsurferami po prostu. No, tak, no troszkę to może dziwne, bo akurat w Polsce mało jest takich warunków. Mamy ten sezon dość krótki, od gdzieś tam no, w maju można zacząć, od tego długiego weekendu już zacząć treningi, ale jest jednak trochę chłodno, a w gruncie rzeczy no, windsurfing w Polsce jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Kadra trenuje cały czas razem i myślę, że to nam daje też tak jakby no mamy plus nad pozostałymi krajami, które często tak jakby no zawodnicy nawet dwóch dobrych z jednego kraju walczą między sobą do tego stopnia, że no walczą tylko między sobą, a nie współpracują, co prowadzi do tego, że po prostu zamiast się ścigać z nami, ścigają się tylko ze sobą i no to nie jest dobre, taka współpraca tutaj nam pomaga, a dzisiaj to wyglądało w ogóle ciekawie na wodzie, bo w tej grupie pierwszej, tak jak powiedziałem, startuje w ogóle 90 osób, ale w mężczyznach, ale jesteśmy podzieleni na dwie grupy i w jednej grupie akurat tak no troszkę nieszczęśliwie się stało, że byliśmy tutaj, ja byłem z Piotrkiem i z Pawłem i no i ścigaliśmy się w zasadzie między sobą, bo Piotrek wygrywał, ja byłem drugi, Paweł tam gdzieś drugi, czwarty żeglował, także no wyglądało to trochę jak normalny trening nasz na wodzie, także no wszyscy nam tego pozazdroszczą, takiego dobrego teamu i naprawdę fajnie. No myślę, że też dzięki temu osiągamy dobre sukcesy. Bardzo się z tego cieszymy i na zakończenie powiedz proszę, jak startowali inni nasi żeglarze poza windsurferami? No na przykład w klasie Fin Miłosz Wojewski bardzo dobrze żeglował, jest zdaje się siódmy, Piotr Kula jest dziewiąty po dwóch wyścigach, także no też fajnie, bo w dziesiątce chłopaki są w klasie 470, Agnieszka Skrzypulec i Natalia Wójcik zajmują na razie 15 miejsce, w klasie Laser Radial Agnieszka Weinzinger tam trochę słabiej, bo widziałem, że miała falstart w pierwszym wyścigu, więc jest no, poza 30. Kasper Ziemiński, który też startuje w klasie laser mężczyzn, no też troszkę słabiej, jest też poza 30., ale na przykład w klasie 49er Tomasz Januszewski i Jacek Nowak są zdaje się na siódmym miejscu, także bardzo dobra postawa, dobra postawa Polaków. Także, no to mieszana. Jest początek regat. No my tych w ogóle wyścigów mamy 16, na razie były 3, także dobrze jest dobrze zacząć, ale no trzeba się jeszcze utrzymać tak przez tydzień, bo walczymy do soboty. Aż. I ważne, żeby dobrze skończyć. Przemek, bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy za ten raport ze startu dotychczasowego Polaków w Pucharze Świata u Wybrzeży JER. Oczywiście będziemy na naszej antenie informowali, jak spisują się nasi żeglarze w dalszej części zawodów. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pach pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Jak echo, kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś Przepastnych wodnych akwenów przenosimy się na salę bokserską, bo dojdzie niebawem do jednej z najciekawszych walk bokserskich z udziałem Polaka w ostatnich latach. 24 maja w Montrealu Andrzej Fonfara skrzyżuje rękawice z Kanadyjczykiem Adonisem Stevensonem. Stawką tego pojedynku jest Mistrzostwo Świata kategorii półciężkiej prestiżowej federacji WBC. Ten sam tytuł w 2005 roku wywalczył Tomasz Adamek. Z naszym pięściarzem w Chicago rozmawiał nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Gościem trzeciej strony medalu radiowej Trójki jest Andrzej Fonfara. Witamy cię bardzo serdecznie. Przed tobą walka życia. Będziesz walczył o Mistrzostwo Świata organizacji WBC kategorii półciężkiej. Trudna przeprawa przed tobą. Adonis Stevenson, Kanadyjczyk, który uznawany jest za najlepszego boksera obecnie na świecie tej kategorii wagowej. Adonis jest mistrzem świata, jest teraz najlepszy. Ja po to trenuję, po to boksuję, żeby właśnie walczyć z najlepszymi, żeby się z nimi sprawdzać. Dostałem szansę walki o Mistrzostwo Świata. Swoimi wcześniejszymi występami pokazałem, że ta federacja chce, żebym walczył ten tytuł. W każdej federacji byłem bardzo wysoko, na pierwszym lub drugim miejscu. Dlatego też wybraliśmy tą drogę. Mogłem jeszcze boksować o eliminator do Hopkinsa, no ale Hopkins wybrał Szumenowa i tam musiałbym zrobić jeszcze jedną, dwie walki. Tu padła propozycja boksowania Mistrzostwa Świata za Adonisem Stevensonem, także no bardzo się cieszyłem, że wybrali mnie. Jadę tam po to, żeby wygrać, tak? Ciężko teraz pracuję na treningach, daję z siebie wszystko. Myślę, że 24 maja pokażę dobry boks i na pewno będę chciał ten pojedynek zwyciężyć. Sama statystyka Stevensona robi wrażenie, bo na 24 pojedynki co prawda jeden przegrał, ale w 20 wygrał przed czasem. On ma ponoć piorunująco mocny siost. Tak, no tą lewą rękę ma naprawdę mocną. Na to będzie trzeba na pewno uważać. Pracujemy nad tym, żeby mu wyłączyć tą lewą rękę i żeby unikać tej lewej ręki. Także jak na razie myślę, że Stevenson jest takim zawodnikiem, który jest chyba w moim zasięgu, tak? Ja też te ostatnie walki wygrywałem przed czasem. Chyba z 10 wygrałem 9, tylko z Glennem Johnsonem wygrałem na punkty. Walczyłem z dwoma mankutami, także myślę, że no, będę na tą walkę przygotowany. Przede wszystkim jest ogromna wiara w siebie, to co robię i mam nadzieję, że to wszystko, ta moja ciężka praca i ta wiara zaprocentuje. Przyglądałem internet na temat, co piszą zwykli kibice boksu, ale także fachowcy. Oni oczywiście się cieszą na tą walkę, ale również sporo było takich głosów, że przydałoby ci się jeszcze jedno starcie, właśnie takie na przetarcie przed arcytrudnym pojedynkiem ze Stevensonem. Takie głosy też padały, że dlaczego jeszcze nie zrobię jednej walki? No takie jest życie, tak? Dostałem szansę, dostałem propozycję. Każdy bokser wie, czy każdy sportowiec, w każdej dyscyplinie, jeżeli dostaje szansę o mistrzostwo świata, no to taka szansa nie zdarza się na co dzień, tak? Trzeba było ją szybko brać, szybko akceptować, bo Stevenson wybrałby kogoś innego. To marzenie walki mistrzostwa świata by się tam troszeczkę oddaliło, tak? Także pada propozycja, ja ją przyjąłem. Mój trener, mój team, jakby byliśmy świadomi tego, że będziemy boksować mistrzostwo świata, no i że jesteśmy gotowi na to, dlatego też wspólnie postanowiliśmy, że weźmiemy tą walkę i spróbujemy, no będziemy chcieli wygrać, tak? Ja tutaj, tak jak mówię, bardzo wierzę w siebie, naprawdę ciężko trenujemy. 24 maja jadę tylko po jedno do Montrealu, żeby wygrać i być kolejnym mistrzem świata. Jak będą wyglądać te ostatnie przygotowania właśnie do tego pojedynku? Trenuję w Chicago, dotarł do mnie Gabriel Campillo parę dni temu, mam też dwóch dobrych sparring partnerów tutaj z okolic, także trzech mańkutów, z którymi tutaj sparuję i trenuję. Później jedziemy do Big Bear, gdzie spędzę kolejne 3 tygodnie w górach i stamtąd już lecimy prosto do Kanady, gdzie spędzę tydzień, także tam będziemy pewnie łapać luz, świeżość, aklimatyzować się troszeczkę w Kanadzie. Wiadomo, ten ostatni tydzień będą jakieś konferencje, wywiady i tak dalej, trening medialny, także ten tydzień pewnie szybko poleci, no i już... Sobota 24 maja, nie mogę się już doczekać, wychodzę do ringu i robię swoje. Ja się trochę boję o ten pojedynek, bo patrzę na tą statystykę polskich bokserów znaczących, walczących właśnie w Stanach Zjednoczonych i tak to rozciągając na Amerykę Północną, bo ty przecież będziesz walczył w Kanadzie, to w tym roku niestety porażek doznali Szpilka i Adamek. To jakoś wpływa na twoją psychikę, czy zupełnie tym się nie przejmujesz? Nie, no nie przejmuję się. Szkoda, że chłopaki przegrali swoje walki. Byłem na walce Artura w Nowym Jorku. No szkoda, że ją przegrał, także miał tutaj szansę, żeby te drzwi otworzyły mu się troszkę szerzej do tego światowego boksu. Teraz troszeczkę się cofnął o krok, ale jest jeszcze młody i może poboksować. No Tomek już jest, można powiedzieć, na tej równi pochyłej troszeczkę, tak? Ta kariera już jego się kończy, te najlepsze lata ma już za sobą, ale no, myślę, że też jest bokserem, który ma ambicje, który... No na pewno chcę jeszcze coś pokazać w tym boksie i na pewno go jeszcze zobaczymy w dobrym pojedynku. Także ja tutaj no, nie patrzę na innych bokserów, tak? Patrzę wyłącznie na siebie. Mam nadzieję, że ja przełamię tą złą pasę i 24 maja zostanę mistrzem świata i wszyscy Polacy będą mogli się cieszyć, że mają kolejnego mistrza. Dziękujemy bardzo. Gościem trzeciej strony medalu był Andrzej Fonfara. Dziękuję. Bardzo byśmy chcieli, żeby Andrzej Fonfara pokonał Stevensona w Montrealu, ale będzie to niezwykle, niezwykle trudne zadanie, ale tym niemniej bardzo mu kibicujemy. Dalej tańcz, my kadro! i ktoś z was upadnie nagle. Każdy chce patelnieć i każdy kłamie. Nie ma par, to tańca nikt nie prosił ładnie. Nie strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej tańczmy tango, tango, tango, tango. Nieustanne tango, tango, tango, tango, tango. Nieustanne tango, tango, tango, tango, tango. Prosiliśmy Państwa o kontakt w razie jakichś pozytywnych wydarzeń sportowych i dostaliśmy taką informację, że Magda Łączak i Paweł Dybek z Salomon Sunto Team zwyciężyli w rozgrywanym na Majorce biegowym ultramaratonie. Co ciekawe, polscy biegacze prywatnie są parą. Wielkie gratulacje, ale teraz już piłka nożna i Adam Malecki. W Łodzi na początku czerwca powstanie szkółka piłkarska wielkiego klubu AC Milan. Rossoneri, takich placówek we Włoszech, jak i na całym świecie, mają już kilkadziesiąt. Teraz przyszedł czas na Polskę. O szkółkach Milanu i metodologii w nich funkcjonujących rozmawiałem z Silvio Brolim, odpowiedzialnym za tworzenie nowych ośrodków piłkarskich na całym świecie. Więc na czym polega fenomen projektu Milan Scuole? L'idea di base è cercare di migliorare le persone attraverso il gioco del calcio. Naszym podstawowym założeniem jest, by poprzez grę w piłkę nożną zawodnicy stawali się lepszymi ludźmi. Wszystko zaczęło się we Włoszech, gdzie jest 86 piłkarskich szkółek Milanu. Na świecie takich placówek jest 17. We wszystkich szkołach staramy się, bazując na tej samej metodologii i filozofii, odnaleźć w każdym zawodniku talenty, które w tych młodych dzieciach drzemią. I nie mam tu na myśli tylko talentu piłkarskiego. Ktoś może stać się w przyszłości świetnym piłkarzem, a ktoś inny dyrektorem sportowym, skautem czy trenerem. Qual è l'età? W jakim wieku dzieci zaczynają przygodę w szkółkach Milanu? Sui bambini. Diciamo così, il contratto del Milan parte dai 6. Różnie. Trenują u nas zawodnicy w przedziale od 6 do 18 lat. W Japonii na przykład mamy już 3-4-letnie brzdące. Oczywiście program jest dopasowany pod kątem fizycznym, psychicznym, a także technicznym właśnie do wieku zawodnika. Chciałbym zaznaczyć, że na początku tej drogi rozwoju nie stawiamy na to, by stworzyć mistrzów, lecz chcemy, żeby zawodnicy krok po kroku robili postępy. Il bambino entra in campo e diventa. Mają się rozwijać, a my mamy im w tym pomóc. To kwestia nawyków. Pokazujemy to, co należy powielać, a czego nie powinno się robić w określonym wieku. Che cosa può fare un bambino, ma soprattutto che cosa non deve fare in determinata età. Per esempio? Na przykład? Per esempio fare. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, to żeby unikać na przykład w młodym wieku korzystania z ciężarów. Jest to dla nas niewyobrażalne, by dzieci w wieku 10 lat spędzały czas na siłowni i by odczuły tego skutki w późniejszym czasie, w wieku 16-17 lat. Albo myśląc o dialogu i komunikowaniu. Nie można w taki sam sposób mówić do piłkarza, który ma 16 lat i do 6-latka. Niby to oczywiste, ale wcale tak nie jest. Tu mówi pan o kwestii wieku. Jest jednak wiele wątków, które są niezwykle ważne. Jesteście w różnych zakątkach świata, wiąże się to z wielokulturowością. Jakie jest wasze podejście do tych kwestii? Dla Milanu różnorodność to największa wartość. W naszym programie jest na przykład etap, w którym do siedziby Milanu przyjeżdża po 4 chłopców z każdej szkółki na świecie, z różnych krajów i trenują razem. I tak mamy na przykład 4 piłkarzy z Kuwejtu, 4 z Hiszpanii, z Algierii czy Australii. Milan, kiedy pojawia się w nowym kraju, dopasowuje się do jego obyczajów i kultury. Obserwujemy i uczymy się, by wszyscy na tym zyskali i abyśmy wszyscy mogli zrobić wspólny postęp. Ta wymiana kulturowa jest jednym z najpiękniejszych aspektów naszej działalności. Fantastici di questo progetto. Mi ricordo che vedendo le squadre polacche. Pojawiając się zapewne w nowych miejscach, spotykacie się z odmiennym podejściem do szkolenia. Pamiętam, kiedy trener szkółki Milanu, widząc grę młodych chłopców z Polski, stwierdził, że grają raczej w rugby, a nie w piłkę nożną. Do tego była różnica w podejściu. Dzieci z Milanu bawiły się. Nasi byli śmiertelnie poważni. Towarzyszyła im ogromna presja wyniku. To jest bardzo ważny aspekt. Właśnie zabawa. Ważne, żeby nasi zawodnicy wchodzili na boisko uśmiechnięci i chętni do gry. Chcemy, by dzieci kończąc trening czekały już z utęsknieniem na kolejny. Wracając do pana przykładu. Ważne, żeby łączyć pewne rzeczy. Stworzyć walor z tego, co zastaniemy w danym kraju. W Polsce dzieci są na przykład bardziej rozwinięte od swoich rówieśników we Włoszech pod względem fizycznym, są silniejsze. Ale przecież wasz system szkolenia stworzył fantastycznych zawodników, którzy należą do czołówki europejskiej. Jesteśmy przekonani, że z naszym doświadczeniem z Polski może wyjść jeszcze więcej świetnych zawodników, którzy będą czerpać jeszcze więcej radości z gry. Co was odróżnia od innych szkółek, innych znanych klubów? Gra w piłkę nożną to tylko mała cząstka życia. My staramy się stworzyć kulturę sportu, nauczyć podejścia do sportu. Weźmy na przykład szatnię. To struktura, w której trzeba się nauczyć funkcjonować i może przydać się na przyszłość. Bo trener to taki szef naszego biura. Moi koledzy to wspólnicy. Młody piłkarz powinien myśleć następująco. Muszę ich szanować i być pomocny. Muszę przestrzegać reguł, które obowiązują i są jasno określone. Piace vivere in questo gruppo. Chcę przy tym, żeby to wszystko sprawiało mi przyjemność. Uśmiecham się. To wszystko wartości, które wniosą do swojego życia niezależnie od tego, czy będą piłkarzami, czy też nie. My nie wprowadzamy żadnej selekcji, bo to dyskryminowałoby młodych ludzi. Chcemy, żeby każdy z nich był przede wszystkim lepszym człowiekiem. Sono questi talenti che... Jednak każdy z tych chłopców przychodzi do waszej szkółki przede wszystkim z marzeniem, by stać się gwiazdą Wielkiego Milanu. Talenti in realtà ci sono. Tak, oczywiście. I te wielkie talenty staramy się rozpoznać. Robimy to uważnie. Czasem talent ujawnia się wcześniej, czasem później. Weźmy przykład Mattii De Sciglio, który jest częścią pierwszej drużyny Milanu. Mattia wywodzi się z jednej z włoskich szkółek Milanu, po czym grał w drużynach juniorskich Rossonerich. Trafił do pierwszej drużyny, bo jego talent nagle eksplodował. Choć na przykład w drużynie młodzieżowej wiele czasu spędził na ławce rezerwowych. Nasza metodologia polega na tym, żeby w danym momencie wyeksponować to, co najcenniejsze, największe walory, by zawodnik mógł pokazać się z jak najlepszej strony. Jaka jest rola rodziców w tym wszystkim? My bazujemy na dialogu. Chcemy wciąż rozmawiać ze wszystkimi, którzy uczestniczą w naszym projekcie. Dzieci są naszymi postaciami centralnymi, wokół których krążą wszyscy ci, którzy wspierają pociechę. pociechy w ich rozwoju. W Japonii na przykład rodzice na początku czynnie uczestniczą w treningach i są obecni na boisku. Dzięki temu wszyscy mówimy jednym językiem i działamy w jednym celu. Wszystko dla dobra naszych dzieci. In modo tale che poi abbiamo una voce unica con i bambini. Jeśli dzięki temu będzie więcej polskich dobrych piłkarzy, no to jesteśmy, wspieramy takie inicjatywy. Ale to taka trochę nowatorska szkółka, prawda, Adam? Idąca nieco innym tropem niż na przykład szkółki Barcelony. Tak, tutaj nie został poruszony ten wątek, ale też jest aspekt zdrowego odżywiania, podejścia ekologicznego młodych ludzi do środowiska, także no, starają się wpoić takie podejście do życia zdrowe także. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy projekt. Do końca audycji będziemy rozmawiali o piłce nożnej i tak będzie właśnie teraz. Podczas Europejskiej Konferencji Olimpiad Specjalnych, kiedy to rozmawiano w Warszawie o rozwoju piłki nożnej zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, Michał Olszański miał okazję spotkać wiceszefa spółki Ekstraklasa S.A. Marcina Animuckiego i wiceprezesa PZPN Romana Koseckiego. Akurat zakończyła się runda zasadnicza sezonu. Po 30 kolejkach podzielono 16 drużyn na dwie grupy i przed nami dogrywka składająca się z 7 dodatkowych kolejek. Czy ten kontrowersyjny pomysł ma szansę powodzenia? Najpierw wypowie się Marcin Animucki. Mówiliśmy się z klubami, że podsumowanie reformy rozgrywek odbędzie się pod koniec tej części sezonu, więc za wcześnie, żeby wyciągać wnioski. Rzeczywiście w zeszłym roku bylibyśmy już w przygotowaniach do rozdawania medali i do wręczania trofeum. W tym roku okazuje się, że emocje nie tylko w 29, 30 kolejce, ale już tak naprawdę od 22, kiedy zespoły już przygotowywały się do grania do pierwszej ósemki. No i przed nami jeszcze 7 bardzo, bardzo emocjonujących spotkań o Mistrzostwo Polski, o grę w Pucharach Europejskich, no i o to, kto zostanie w Ekstraklasie, więc zapraszam na trybuny, przed telewizory, bo na pewno będzie ciekawie. Nikt nie odpuszcza, nikt nie może sobie pozwolić na wakacje. No właśnie, w zeszłym roku pamiętam kilka zespołów, które już od 22 kolejki myślało o wakacjach. W tym sezonie okazuje się, że wszyscy grają do końca. Bramki padają w ostatnich minutach, a często też w sekundach. Nikt nie odpuszcza, emocje w kółko. O to nam chodziło przy założeniach tej reformy, żeby grać więcej, częściej, ale przede wszystkim z większymi emocjami. To się chyba udaje. Choć pomysł się wydawał bardzo kontrowersyjny, Roman Kosecki, wiceprezes PZPN-u, byli tacy, którzy uważali, że lepiej grać baraże niż taką dodatkową rundę. Jaka jest pana opinia? Ja też się wstrzymam z opinią, bo obiecałem to Ekstraklasie i też klubom, że byłem sceptycznie na to, do tego nastawiony, być może powiększyć ligę, więcej zespołów i tak dalej, ale nie będę w tej chwili się wypowiadał, chcę zobaczyć, jak to działa. Rozmawiam z naszymi tutaj kolegami przy okazji Olimpiad Specjalnych Polska dzisiaj, właśnie z Belgiem, który oni już od paru lat mają właśnie ten sam system i mówisz, że na początku też było wiele osób sceptycznych, natomiast mówią, że pełne stadiony do końca, że ludzi jest coraz więcej, że jest ciągła gra o ten nie ma odpuszczania, no bo jakie są te punkty później trochę niwelowane, ta różnica, więc gra się do końca. No zobaczymy, no, ja też się wstrzymuję z opinią, bo chcę jakby no, zobaczyć, poznać opinię właśnie klubów Ekstraklasy i sam obiecałem też prezesowi Ekstraklasy na zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej wtedy, jak wchodziła ta reforma, że po prostu poczekamy, zobaczymy i wtedy będziemy o to opiniować. Nie chwalimy dnia przed zachodem słońca. No właśnie, przed nami jeszcze wiele gier, zobaczymy dokładnie, jak to się wszystko poukłada, no ale trzymajmy kciuki, bo emocje są najważniejsze i o to nam w piłce chodzi. Emocje w piłkarskiej Ekstraklasie gwarantowane i oby były równie wielkie jak te w lidze portugalskiej. Nietypowo zaczynamy właśnie przegląd lig europejskich, bo przeważnie Portugalii u nas nie ma, no ale już teraz wszystko się rozstrzygnęło w Portugalii, więc właśnie od nich zaczniemy. .73, o 7 więcej niż drugi w tabeli Sporting i sytuacja jest już jasna. Benfica po raz 33 w historii zdobyła mistrzostwo kraju. Oba gole na wagę złota strzelił Brazylijczyk Lima. Po końcowym gwizdku w Lizbonie zapanowało kompletne szaleństwo. Tradycyjnie już kibice zwycięskiej drużyny zbierają się w Lizbonie przy rondzie Markiza de Pombal. Przez całą noc szalały tam dziesiątki tysięcy ubranych na czerwono benfikistów. To im zadedykował zwycięstwo trener Jorge Jesus. To efekt ciężkiej pracy bardzo wielu osób, które od początku wierzyły, że wiktoria jest możliwa. Naszym zadaniem jest m.in. dawanie radości. W tym wypadku wszystkim kibicom Benfiki. A ci na zwycięstwo czekali od 2010 roku. W ostatnich latach ligę całkowicie zdominowało FC Porto, a Lampiony trzykrotnie musiały obejść się smakiem, kończąc rozgrywki na drugim miejscu. Bieżącego sezonu Porto zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. Obecnie ma rozegrany o jeden mecz mniej i aż 11 punktów straty do wracającego do formy Sportingu i teoretycznie wciąż jeszcze może stracić trzecią pozycję na rzecz Estoril. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Pozostajemy na Półwyspie Iberyjskim i przenosimy się za miedzę do Hiszpanii. Zmiana warty, tak można by określić tegoroczne wyniki hiszpańskiej ligi. Pierwszy jest Atletico Madryt, który nie tylko święci triumfy w Hiszpanii, ale też w Europie. Po raz pierwszy od 1974 roku rozegra jutro z Chelsea półfinałowe starcie Ligi Mistrzów. Teraz druga jest Barcelona, ale jeśli Real wygra mecz 34. kolejki, to zepchnie Barsę na trzecie miejsce. Blaugrana rozgrywa najgorszy sezon od 2007 roku. Stracił już szansę na Puchar Champions i Króla. Zwycięstwo ligi zależy wyłącznie od porażek dwóch pierwszych zespołów. Jeśli pozostanie na trzecim miejscu tabeli, to drużynę czekają eliminacje do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Trudno się dziwić, że trener Tata Martino bardzo krytycznie podchodzi do swojej pracy. Fakt, że nie mamy już szans w dwóch turniejach i niewielkie w trzecim sprawiają, że nie mogę być z siebie zadowolony, mówił Martino, który podobno odchodzi latem z klubu. Wszystko ma jednak swoje dobre strony. Wczoraj po wygranej Barsy z Athletic de Bilbao kibice wiwatowali, jakby to był finał Champions. Specjalne brawa otrzymał Messi, któremu ostatnio nie najlepiej się wiodło. W meczu z Athletic zdobył drugą bramkę, pierwszą Pedro. Od jutra kibiców czekają półfinałowe emocje Champions. Pierwszy grać będzie Atletico Madryt, a w środę Real Madryt. Królewscy, którzy są w wyjątkowo dobrej formie, liczą, że pokonają ostatnio coraz słabszy Bayern. Wiadomo, że w spotkaniu wystąpi Ronaldo, nie wiadomo czy Bale, który zachorował na grypę. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A teraz czas na Ligę Włoską. Una traversa incredibile di Totti. Serię A zagrała w Wielką Sobotę. Nie wywołało to żadnych protestów, przyniosło natomiast kibicom niespodziewany świąteczny upominek. Jak niegdyś, wszystkie spotkania odbyły się nie tylko tego samego dnia, ale i o tej samej porze, o 3:00 po południu. Wyjątek stanowił mecz Juventus-Bolonia, rozegrany 3 godziny później. W każdym razie, gdy Włosi siadali do kolacji, było już po wszystkim i na Wielkanoc można było spokojnie dyskutować o rezultatach. W prasie pojawiły się nawet pierwsze podsumowania kończącego się sezonu. Na 4 kolejki przed metą Juventus pozostaje murowanym kandydatem do mistrzowskiego tytułu, 3. z rzędu. Nikt nie dopuszcza myśli, że mogłoby być inaczej. Wszyscy natomiast zastanawiają się, kiedy to nastąpi. Czy już na przyszły tydzień, czy dopiero w maju. A także, czy Juve uda się przekroczyć zaczarowaną granicę 100 punktów. Brakuje mu do niej tylko 10. Nic już chyba nie odbierze Romie drugiej pozycji. W tej chwili strata rzymskiego klubu do lidera wynosi 8 punktów i tak już pewnie pozostanie. Napoli nie opuści 3. miejsca, a oba mediolańskie kluby, Inter i Milan, które rozpoczęły sezon bardzo niepomyślnie, walczyć będą do końca o 4. pozycję. Juventus nie ukrywa, że bardzo liczy na Milan, który w piątek już zmierzy się z Romą. Dzień wcześniej stara dama zagra w Lizbonie z Benficą w półfinale Ligi Europejskiej, której od pewnego czasu turyński klub nie uważa już za przysłowiową czapkę śliwek czy namiastkę Ligi Mistrzów. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. W lidze angielskiej zrobiło się bardzo ciekawie. Punkty straciła Chelsea, przegrała 1-2 u siebie z Sunderlandem. Wygrał za to Liverpool na wyjeździe 3-2 z Norwich. Natomiast Everton wygrał 2-0 z Manchesterem United, zatem walka o mistrzostwo w Anglii jest jeszcze bardzo ciekawa. Dzisiaj wieczorem Manchester City zagra z West Bromwich Albion o 21:00. W Niemczech walka o mistrzostwo Niemiec już rozstrzygnięta. Wiadomo, że tytuł obronił Bayern Monachium, który pokonał w ostatniej kolejce Braunschweig 2-0 na wyjeździe. Borussia Dortmund 4-2 wygrała z Mainz. Tu gole dwóch reprezentantów Polski, Łukasza Piszczka i Roberta Lewandowskiego. A jeżeli chodzi o mecz Bayer Leverkusen, to Leverkusen 4-1 na wyjeździe ograło Norymbergę, a tu bramkę zdobył Sebastian Benisz. I to wszystko w 3. stronie medalu. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Łoniewski, Adam Malecki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wesołego alleluja. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Zapraszamy do reklamy. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest i wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Wiesz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimp Labs. Wpuść wiosnę do swojego domu. Otwórz dom na przyjemny zapach kwiatów i świeże powietrze. Nie przejmuj się nieznośnymi insektami. Bo już od wtorku w Lidlu moskitiery okienne lub drzwiowe z solidną ramą aluminiową do indywidualnego dopasowania. Moskitiery okienne jedynie po 59 zł za sztukę. A moskitiera drzwiowa już za 111 zł. Kup w Lidlu moskitierę okienną za 59 zł lub drzwiową za 111 zł. I ciesz się wiosną. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, witam i zapraszam. Mamy utrudnienie w województwie łódzkim na drodze krajowej numer 92. Miejscowość Pniewo, to jest odcinek Łowicz-Kutno, 373 km.